Fila 1, amb Marc Ostrell. Doncs ja sabeu, a secció de cinema, amb Marc Ostrell, com sempre, amb aquestes estrenes i moltes propostes per aquest cap de setmana. Molt bon dia, Marc. Bon dia, Patri. Què tal? Molt bé. Molt bé. Una setmana més. Després de la setmana passada que vas venir tan content amb tantes estrenes tan bones, que no sabies quina triar. Fa dues setmanes que estic molt bé. Sí. I pel que veig, continues. Doncs, continua la ratxa. Bueno, o sigui, com a mínim ens hem d'alegrar, no? Que podem anar al cine i veure coses bones, que si no, a vegades, doncs, hi ha gent que sí que té aquest hàbit de tots els divendres anem al cine. Però arribes a les cartelleres i dius, ai... No fan res de bo. Ai, sí. Doncs ara això no passa. No passa, molt bé. No passa perquè, a més, se't van acumular les anteriors setmanes. Sí, jo encara en tinc pendents, eh? Has vist? Aquesta setmana no he fet res de deures, jo. Jo ja ho explicaré en els meus deures, que sí que els he fet. Sí. I estic contentíssim, perquè, com he dit, per tercera setmana he anat al cinema. Sí. He vist una pel·lícula que podré explicar, i així tots contents i... I a més t'ha agradat, no? Clar, clar, això és el millor de tot. Molt bé. Doncs, a veure, amb quina comencem? Comencem amb l'estrena d'avui. En destacarem dues, però comencem amb la d'aquí, diguem-ne, perquè parlarem de ficció. Ficció, tot i que jo diria que és més catalana que cap cosa. Per això, has dit el títol en català, no? Sí, sí. Parlaré tota l'estona... De ficció. De ficció, perquè després de Crampac i A la ciutat, segurament que molta gent recorda aquestes dues pel·lícules, sí. En Cesc Gai, aquest director català, torna amb un nou treball. En aquest cas, com hem dit, ficció. Està protagonitzat pel Javier Cámara, l'Eduard Fernández, la Montse Germán i l'Àgata Roca. Que tant l'Eduard Fernández, la Montse Germán com l'Àgata Roca són Factoria Televisió de Catalunya. Ai, jo és que ara així pels noms no et sabria. Mira, Eduard Fernández sí que saps qui és. Clarament. Perquè ja va sortir a La ciutat i ha fet molts altres films. Sí. A nivell internacional. Sí. Montse Germán, jo no sé si veies Laberint d'ombres. Sí. Doncs és la noia protagonista. La Gemma Aymerich. Sí, sí, sí. Aquella que és moreneta. I l'Àgata Roca també ha sortit a diferents sèries. Ara no sé, potser m'equivoco, però diria que sortia a Jetlag. A Jetlag. En alguna temporada havia sortit. Bueno, ja la veuré. Quan vegi la cara ja... Diria. Potser m'estic equivocant, però diria que era una d'aquelles noies i que també porta molt recorregut en teatre a Catalunya... I a la televisió, també. Diria que és com de les de té de teatre, doncs la que fa de més joveneta, així com més esbojarrada, potser? És que jo no sé si ara encara està en aquest grup o no. En tot cas, sí que és una noia de les més joves que apareix en aquesta sèrie i que jo he vist diverses vegades. La seva cara m'ha resultat molt familiar quan he vist les fotografies. O sigui, quan anem als cinemes, als catalans, si més no, sí que ens resultarà familiar totes les cares que veiem, no? Sí. O sigui... A part, és el que he dit, no? Gran part de la pel·lícula està rodada en català i els actors parlen en català. Ah, o sigui, fan els seus idiomes. Això està com de moda, no? Sí, i seria un gran error doblar-les totes, perquè ho fan. És a dir, que... Mira, ara que he vist la cara de l'Àgata Roca, sí que és la de Jetlag, la que feia així de Mariona a la sèrie de TV3. No m'he equivocat. Molt bé, molt bé. Sort que no m'he equivocat. Sí. Doncs, com dèiem, la història d'aquesta pel·lícula és una mica... el que diríem una continuació en el cinema de Cesc Gai, després d'aquelles dues pel·lícules, que tan bon resultat li van donar, també, perquè un director que sorgeix així una mica del no-res, amb productora pròpia, productora independent... És una excepció, eh? Sembla que s'ha aconseguit fer un racó i ara torna amb aquesta tercera pel·lícula, que ens parlarà de l'Àlex, que és un director de cinema, precisament no sabem si s'ha inspirat... Autobiografia o què? En ell mateix. Li han preguntat i ha dit que no té massa d'autobiografia, però bé, en tot cas, segur que alguna cosa seva ha de tenir. I més quan el guió l'ha escrit ell mateix, també. Doncs aquest director de cine està intentant acabar un guió d'una pel·lícula que en aquell moment està escrivint, no? Amb aquesta excusa de poder acabar el guió i de fer, doncs, trobar les seves fonts d'inspiració... Això és un estrès, eh? Intentar acabar un guió... A Barcelona no es pot acabar en guió. No es pot? S'hauria d'anar fins a Tiana, per exemple. Exacte, per estar una mica més tranquil, sí, no? Sí. Doncs ell decideix anar, sense dones i sense fills, a acabar aquest projecte que ha començat des de fa tant i tant temps. Necessita estar sol i necessita un lloc on ningú el molesti. Allò, temps de relax, una mica separat de tot i de tothom, no? Per tant, decideix anar-se'n a la muntanya, a una casa de camp que té un amic seu, i allà, doncs, què hem dit, no? Relaxar-se, estirar-se a l'herba si fa falta, i començar a pensar sobre com acabar aquesta història, que no sap ben bé per on tira, no? Què passa? I aquest personatge, qui és el Javier Cámara? Aquest personatge és l'Eduard Fernández. Ah, vale. Vale. Javier Cámara és l'amic que té la casa. El que li deixa la casa. Bé, és com una casa de turisme rural, per fer una idea. No sé si turisme rural, que té més de 5 o 6 habitacions, o simplement, doncs, un hostal molt petit. Que li deixa un espai, sí. Ja ho veurem, no? En tot cas, quan ell arriba en aquesta casa per intentar-se relaxar amb el seu amic per estar sol, coincideix amb la Mònica. Ja està. Que és una violinista que està precisament de vacances. Mm-hmm. Per tant, també, la Mònica és la Montse Germán, eh? Ja quan es coincideixen amb noies, mala cosa, eh? A partir d'aquest punt, doncs, què passa? Evidentment, l'amor creixerà entre ells i els dos hauran d'amagar i controlar els sentiments mutus que es tenen. Oh. Sí, sí. A més, deixant-ho així una mica obert, aquests sentiments potser mai s'arribaran a expressar per cap dels dos. Per què? Jo ho dic, ho dic perquè suposo que l'originalitat de les pel·lícules del Cesc Gai està precisament això, no? Que mai explica la història com se sol explicar en altres pel·lícules. És a dir, aquí, per exemple, ens trobem amb un cas claríssim d'infidelitat. Perquè aquest noi, aquest home, està casat, té fills, i quan se'n va allà coneix aquesta altra dona. Doncs però bé, sabem que acaben amb alguna cosa, no? No ho sabem. Ah, no se sap. No ho sabem. O sigui, de moment tampoc no li podem dir infidel, no? O sí. Mentalment? No ho sé. Mira, m'estàs fent aquí una intriga, una cosa. Ves al cinema i mira ficció. Bueno. I així descobrirem si Eduard Fernández és infidel, bé, el seu personatge és fidel o no. En tot cas, com dèiem, no? Aquests sentiments, com hem dit molts cops aquí, és molt difícil expressar-los a través del que és el cinema, a través d'una pel·lícula. Uh-huh. Doncs jo crec que és una de les coses que millor fa el Cesc Gai a les seves pel·lícules, o si més no, els actors que decideix contractar per les seves pel·lícules, que són aquests sentiments, aquestes mirades, aquests ara et parlo o no et dic res, que podríem resumir amb aquelles mirades que maten. O sigui, és allò més enllà de les paraules, no? Segur, segur. I és director de bon director d'actors, llavors. Sí, jo crec que sí. A més, com hem dit, ja surt una mica amb aquest seguro, que és l'Eduard Fernández, que ja el va tenir amb ell a la ciutat. Sí. No tartamudejo, quan dic a la ciutat. No. A la ciutat. Perquè la pel·lícula es deia així. A la ciutat. Per tant, com dèiem, sembla que s'ha convertit en el seu actor fetitxe, perquè inclús en una entrevista que li feien en el Cesc Gai va explicar que va escriure el paper d'aquest personatge ja pensant en l'Eduard Fernández. A vegades passa, eh? Doncs cada cop més passa això que cada director, si li resulta bé treballar amb un actor, doncs s'encapritxa i doncs continuen, el qual doncs tampoc deixa la porta molt oberta a la resta d'actors, no? A més, jo diria que va més enllà del fetichisme, del director, perquè fins i tot ell, quan estava escrivint aquest projecte, va coincidir amb l'Eduard Fernández i li va dir, escolta, que deixo el projecte, que no tinc més idees, i finalment ficció no es farà. I el mateix Eduard Fernández va ser qui el va animar a que acabés, si us plau, aquest projecte. Va dir, si us plau, que jo ja tenia en ment que tindria una feineta. També era un dels pares, o ha estat un dels pares d'aquesta pel·lícula, que jo crec que ens pot agradar bastant. Bueno. De fet, tinc referències, tenia espies a la preestrena. Ah, sí? I m'han dit que és una bona pel·lícula. Per tant, jo m'enfio dels meus espies. Bueno, doncs llavors tots aquells que vulguem veure ficció o ficció, depèn, perquè a les cartelleres serà ficció, no? De les dues maneres, ho trobarem. Sí, també serà en català. Doncs tots aquells que vulguem veure aquesta pel·lícula, avui ja podem anar al cinema i comprovar doncs, aquestes coses intrigues com acaben, no? I sobretot té una cosa que a mi m'encanta, que l'espectador és l'únic que sap els sentiments d'aquelles persones. Clar. Això està molt bé perquè ets com còmplice amb els personatges, no? Sí, i xafarder també. Està bé. T'agrada aquestes coses. Sí, perquè coses. Xafardejar, en el fons, ens agrada a tots molt. Moltíssim. I a més és allò que estàs allà, però digue-li, però explica-li. que parlaries és allò com en el futbol, no? Sí. Que feu molts, que esteu mirant el futbol. I moltes. I moltes, però jo no ho faig, per això he dit molts en general. Perquè allò de però passa-li, doncs també passaria amb segons quines pel·lícules que dius, és que mira, escolta, et diria alguna cosa, però... Fora el camp tothom és entrenador i fora del cine tothom és director. És a dir, que aquí les professions queden una mica convulses. Que tothom al seu terreny. Però bé, en tot cas, fins aquí el que és la primera estrena, i molt ràpidament destacar aquesta segona, perquè, com he dit, se m'acumula la feina aquesta setmana. La segona és The Queen. Sí. Una pel·lícula de Stephen Frears que ens porta fins l'any 97 i que ens explica de manera molt rigorosa les hores posteriors de la mort de la princesa Diana. Fins aquí, bé, hem vist molts documentals, hem vist moltes pel·lícules, tothom sap que s'està vell al cotxe contra la columna 13 sí. del pont de l'ànima de París. Tot això, mira, ho sé de memòria, no ho tinc ni escrit. perquè, ho han dit tantes vegades per la tele. Exacte, infinitat de vegades. Doncs aquí canvia la cosa i és des del punt de vista de la reina Isabel II. Un personatge molt conflictiu en tota aquesta història, eh? Sí, molt conflictiu i que també fins ara no sabien gaire més d'ella, a part del seu amor pels gossos, i no sé si és veritat per l'alcohol. Ara t'anava a dir, jo pensava que no ho anaves a dir. Però jo crec que sí, que li va bastant. Ho has dit tal qual. Jo crec que aquesta pel·lícula no la veurem estirada al sofà prenent doncs, cubates... Un gin tònic o darrere així, no? Un darrere l'altre, exacte. Però sí que veurem aquesta faceta oculta d'una dona que té moltes coses a explicar i que segur que calla. Home, el personatge o la persona de la reina d'Anglaterra doncs és molt interessant perquè ha viscut coses importantíssimes i a més sempre amb aquella fredor, amb aquella doncs, que no s'afecta per res. Realment és un personatge misteriós, eh? Jo sempre he sigut d'aquells personatges que m'agradaria entrevistar algun cop. O sigui, d'aquells impossibles, inaccessibles, sí. que diries, mira, aquest... Li faria una entrevista en profunditat. Però jo crec que aquest et contesta el que li dona la gana i no acabaries sabent res. Segurament no. Però bueno, si és que és veritat que seria molt interessant. Doncs en tot cas, aquí la veurem i diuen que de manera molt rigorosa perquè doncs, ha participat el biògraf de la reina, etcètera, etcètera. A part, un bon aval per anar a veure aquesta pel·lícula és que la Helen Mirren, la seva protagonista, va aconseguir la Copa Volpi. El Festival de Venècia, i això, doncs, cada any... Ja ve una mica garantit, no? Anys enrere, Javier Bardem, quan el va aconseguir, no només per Mar Adentro, sinó també quan va fer aquella pel·lícula del poeta cubà. És a dir que... Antes de la tarde. Antes que anochezca, em sembla. Sí, em sembla que sí. I que, doncs, sempre és un aval, no? A part, també en el mateix Festival de Venècia també es va endur el premi a millor guió. Així que jo crec que és una pel·lícula molt interessant... sobretot a nivell artístic, pel que fa als seus actors, i que, si et sembla, n'escoltem el tràiler per, com sempre, fer una mica de boca. Acabamos de recibir una noticia urgente de última hora. Diana, la princesa de Gales, ha muerto en un accidente de coche en París. Buenas noches, señora. He recibido una llamada de nuestra embajada en París. Se trata de la princesa de Gales. Ningún miembro de la familia real hablará de esto en público. Es un asunto privado. Los británicos se preguntan por qué la reina no se ha dirigido a la nación en estos momentos de luto. El 70% de la gente cree que sus actos han dañado a la monarquía. Si ha pensado que iré a Londres antes que atender a mis nietos... se ha equivocado. Se acusa a la familia real de no mostrar el suficiente remordimiento por la muerte de la princesa Diana. El deber primero, lo personal segundo. Fue educada para creer que es la voluntad de Dios. Ella es la reina. Prefiero guardar lo que siento para mí. Usted es la jefa de Estado, nadie le dicta órdenes. Dudo que nadie conozca al pueblo británico mejor que yo. O que tenga mayor fe en su sabiduría y buen juicio. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, eh? A mi m'ha deixat una mica descol·locada perquè dóna la sensació com si deixessin a la reina doncs, com molt, molt, molt, molt bé, com aquelles pel·lícules americanes que deixen el president dels Estats Units com el gran heroi i que lluita per la seva pàtria. I no sé, la realitat... doncs deixa'm mira, que ho dubti, eh? M'has deixat perfecte pel que parlaré ara dels deures, però abans, això, no? La pinten una mica com... Sí. No ho sé, jo no m'imagino la reina d'Anglaterra dient les paraules que hem sentit ara, eh? Bé, Però bueno, clar, no la conec en persona tampoc, eh? Sé qui no anava beguda. Jo no la conec i no puc opinar, però mira. No, no, és molt curiós. Jo només vull veure-la per realment veure si és un film on es fa publicitat d'aquesta dona. Sembla que sí, no? O si hi ha alguna cosa més darrere. I a més també és simptomàtic que no sé si està avalada i permesa per la pròpia reina, però si el biògraf de la reina doncs ha participat, també ens indica alguna cosa, no? Clar. A veure, no serà una versió, cosa clar, molt, molt objectiva. Però, si més no, sembla que s'hi acosta. Bueno, ja veurem. Per opinar, ja veurem. També t'he de dir que els tràilers enganyen molt, a vegades. És a dir, que amb aquestes músiques... Ja, que posen aquells moments... Sí. I aquests la moments música... àlgids... Sí. La música ha estat molt bé. Aquells moments que estàs al cinema i estàs mirant, que estàs esperant a veure una altra pel·lícula i veus aquest tràiler... Sí. I... Sí. Que t'ho volen posar tot en 30 segons. Hi ha molts directors que s'han queixat pels seus tràilers, eh? Sí. Molts que han quedat molt descontents perquè volen vendre la pel·lícula d'una manera atractiva quan doncs, potser no van a aquesta línia. No? No, no, i ara potser no tant, però hi havia una època que jo me'n recordo que eren flaixos. Sí. I d'aquells flaixos havies de deduir què era la pel·lícula. Anava, això, de què anava. Perquè, clar, no et quedes en res. En tot cas, fins aquí el que són les estrenes i parlem d'aquests deures que, com t'he dit, m'ha anat molt bé el que has dit de deixar bé un president o deixar bé un altre. Bé, no sabia quina pel·lícula anar a veure aquesta setmana. Tenies dubtes. Ho tenia complicat. Però per horaris doncs, vaig haver d'entrar a veure un documental. A vegades passa això. Sí, mira. Que va bé, bé, et va bé una altra cosa, vols veure una altra, però per horaris dius, mira, doncs va, acabaré veient aquesta. Va com va, això, sí. No? I en aquesta ocasió vaig entrar a veure Una verda incòmoda. Es va estrenar la setmana passada i jo no en vaig parlar, perquè sempre dic que els documentals no tenen massa a explicar. És a dir, sí que pots dir quatre coses a nivell tècnic, però la història, fins que no l'has vist, un documental, doncs, clar, saps més o menys a què pot anar, però no... L'has de veure, l'has de veure. Què pot passar en ella, com s'exposa el tema, etc, etc. La veritat és que no hi anava allò 100% motivat. És aquelles vegades que entres al cine i et penses, doncs mira... I vas passarem, per inèrcia una mica, no? Passarem una mica l'estona, un documental fet als Estats Units, que darrerament doncs, les coses ja sabíem que anaven poc més enllà de Michael Moore, doncs a veure què passava. En tot cas, Una verda incòmoda a mi em va sorprendre. Positivament. I em va sorprendre positivament per tercera setmana consecutiva que vaig al cine. Sí, sí, molt bé, eh? Molt bé. N'estic quedant bastant orgullós, eh? És allò de dir, fa setmanes, farà un mes ja, que no vaig al cine i m'avorreixo veient una pel·lícula. Que està, està molt bé, que hi ha bona oferta a les cartelleres. Doncs sí, i l'encarregat que jo passés una bona estona en aquella tarda de diumenge va ser el director Davis Guggenheim. Es diu com el museu sí. De Bilbao i el museu de Nova York, etc. Sota el meu punt de vista, és un dels documentals amb més càrrega educativa dels que hem vist els últims anys. És a dir, oblidem-nos dels Michael Moores i els Morgan Spurlocks. Aquell noi de Super Size Me sí. Que va menjar durant un mes sense hamburgueses del McDonald's que i va acabar... Una angúnia, va acabar... Deprimit. Vomitant, exacte. Sí. Vomitant deprimit, amb colesterol i amb de tot. Exacte. Doncs aquí, Una verda incòmoda, a més de saber entretenir el públic d'una manera notable... És a dir, la història està força ben exposada, ens informa sobre els efectes devastadors de l'escalfament global. Mira, doncs un tema bastant d'actualitat. Molt d'actualitat i que un cop surts de la sala, dius, jo em tocarà viure aquesta catàstrofe. Doncs no sabem, no? No sabem. A aquesta cimera, em sembla que és aquesta setmana, quan s'està celebrant la cimera mundial, no? A Nairobi, a Kènia. A Nairobi. I després dels resultats de Kyoto i de que la gent ha passat, els països han passat completament d'aquell protocol, doncs sembla que sí que hi anem de cap, eh? Sí, sí, sí. A més, jo després de veure la pel·lícula vaig pensar, ostres, aquest director, Davis Guggenheim, em sona això, no? Perquè hem vist el nom al museu, també. Sí, que el nom et sona familiar. Alguna cosa més ha fet aquest home al cine. I havia fet, precisament, Rumores que maten. Ah, sí, sí. Una pel·lícula que a mi em va encantar en el seu moment. Ara potser l'hauria de tornar a veure i seria una altra cosa, no? Sí, però sí. Que em va agradar força en el seu moment, no? Doncs, precisament, jo crec que hi ha una unió dins d'aquesta pel·lícula entre la divulgació i l'entreteniment. No? I això fa que sigui més original que altres que haguem pogut veure. I fer que sigui més divulgatiu, perquè si una cosa t'entreté li prestes potser més atenció i el missatge t'entra millor, no? A més, ens assabentarem d'algunes coses que realment són molt preocupants per al nostre futur, no només social, sinó també polític, com dèiem, ara que s'està debatent aquest tema, no?, de l'escalfament global. L'encarregat de conduir tot aquest procés divulgatiu, és a dir, davant de les càmeres, és l'Al Gore. Ah, sí? Que dius, ostres, que hi pinta. Ah, ara em sona al documental. Sí, sí, sí, doncs aquest candidat demòcrata, que també està d'actualitat per aquestes eleccions que s'han celebrat als Estats Units, recordem que va ser derrotat pel George Bush en el seu primer mandat per uns vots mal recomptats a Califòrnia. A Califòrnia i a Florida, si no recordo malament. Sí, sí. Que el van fer finalment guanyar per Florida. 2.000 vols o una cosa així. Sí. Un escàndol. Es va quedar allà. Un escàndol. A les portes. Que hi havia el germà Bush pel mig també ficat, és a dir, que en tot moment es va parlar. Potser aquest és l'únic punt més conflictiu del que és el documental, no? Que sembla potser massa propagandístic parlar al Gore. Demòcrata, no? A part de fer-nos una mica d'explicació de què ha estat ell en això del procés d'explicació en el canvi climàtic, també es fa molta biografia, què ha passat en ell, ens explica la seva derrota a les eleccions. És a dir, potser és en els trossos una mica per desoxigenar. Que podria també formar part d'una campanya electoral, no? Potser. Però que a mi em va semblar tot això una mica propagandístic. Ara bé, això no treu en cap moment l'èxit de la resta de la pel·lícula, que evidentment a mi em va fer sortir de la sala pensant que fem molt poc i que potser el que ara és evitable d'aquí un parell o tres d'anys, i no exagero, ja no ho serà. Serà inevitable. Doncs està molt bé que en aquest cas sigui un documental el que et faci pensar això, perquè és un missatge que ens van transmetent, ja sigui doncs, nosaltres des dels mitjans de comunicació, com moltes altres vies, però que no acaba, la gent no s'ho acaba de creure, tot plegat. Jo penso que, de fet, en el documental ho explica, els mateixos Estats Units són els dels darrers països en aplicar mesures en contra de les emissions de CO2. Amb Kyoto està claríssim que els que més han passat d'aquest protocol han sigut els Estats Units i ho han dit obertament que no farien cas, no? Per tant, doncs, això de Nairobi, per això també tenim una mica d'incertesa, no? De dir, de què serveix fer aquestes cimeres mundials si després un dels principals països mundials, com és els Estats Units, passen completament del que es digui, no? I de les resolucions? Doncs precisament aquí el que es fa és una àmplia exposició, no? A través de gràfiques, que pot semblar molt pesat, no? És a dir, tu et fan una conferència sobre escalfament global i potser t'adorms. Et sembla que no val la pena anar-hi. Aquí, en canvi, l'està fet en forma documental, doncs t'ho van explicant i et va entrant molt millor que no una conferència. Per tant, aquí suposo on hi ha l'èxit principal d'aquest documental, que jo recomano, sobretot per això, no? Per veure com és aquest canvi climàtic, aquest escalfament global i com ens està afectant. Molt bé. Jo fins ara no n'era conscient del que passava. I amb això, més o menys, doncs m'he fet una idea. Sobretot el que dèiem, no? Gràfiques i fotografies que parlen per si soles i proves fiables del que pot passar. Fins i tot en un moment de la pel·lícula s'especula que la segona era glacial pot venir d'aquí 10 anys. Ostres. Sense avisar. És a dir que... Doncs ens agafaria tots bé, eh? Ho demostra més, com deien tota l'estona científicament, així que molt de compte i, sobretot, precaució. I tant. Precaució. I fer cas a aquests avisos que ens estan arribant i que tots passem una mica. Llavors, recordem el títol d'aquest documental per la gent que hi estigui interessat. És una verdad incòmoda. Molt bé. Així que... Sí que és veritat, que és incòmoda aquesta veritat. Molt. No acaba d'agradar. És més fàcil doncs, girar la cara i fer veure que no ho has sentit. A més, hi ha un exemple molt bo dins la pel·lícula d'una granota que entra dins d'un pot d'aigua bullint. Evidentment, si tu entres a un pot d'aigua bullint, en seguida saltaràs ràpidament i t'aniràs. Sí. Però si entres en un pot d'aigua tebi, t'hi estaràs a gust. I es pot escalfar mica en mica, però tu no ets conscient i t'hi quedaràs molta més estona. Exacte. Doncs és una mica el que passa amb el canvi climàtic. Està molt bé aquest exemple. Sí, sí. Doncs com aquest, n'hi ha mil. Per tant, per explicar-nos aquestes històries, jo crec que és un molt bon treball. Molt bé. I ràpidament repassem l'actualitat. No acaba de ser actualitat ben bé d'aquesta setmana, però sí que m'agradaria parlar-ho molt ràpidament, perquè la ministra de Cultura, la Carmen Calvo, va anunciar fa uns dies com doncs, una mena d'avantprojecte de llei del cine. Ah, sí. Una cosa que tocaria canviar perquè és el 2001 que és present i que sembla que mitjans de 2007 s'aprovarà. És a dir, que tindrem una nova llei del cine. Però tirant cap a millor. Home, ells intenten que sí que va millor, i el que s'exposa en aquests punts que ara diré breument, sembla que sí, que va cap a millor, sobretot perquè s'ha fet seguint les pautes del que és la llei del cinema a França. Doncs llavors suposo que sí que va cap a millor de promoció del cinema espanyol, no? Mm-hmm. Alguns dels punts que he destacat molt, molt ràpid són la creació d'una agència estatal del cinema que coordini la tasca de fomentar i promoure la indústria audiovisual, que substitueixi d'aquesta manera l'actual Institut de Crèdit de les Arts Audiovisuals. Mm-hmm. Aquesta mena d'empresa que dona doncs, finançament perquè es puguin fer pel·lícules. Sí. Això canviarà. I sembla que serà doncs, una mica més fàcil, no?, fer aquestes pel·lícules. Després també increment del finançament del cinema via pressupostos generals de l'Estat en noves taxes per a la comercialització. Això també o sigui, posa més diners molt important a sobre la taula per part del govern. I sobretot jo crec que el punt important és dins dels pressupostos generals de l'Estat, que fins ara doncs, no hi eren. Mesures per evitar la competència deslleial de les distribuïdores nord-americanes. I aquí aquesta és molt important, tenint en compte, doncs sempre ho hem dit, no?, que els francesos això ho fan molt bé de defensar el cinema autòcton i doncs no deixar-se portar per totes aquestes pel·lícules nord-americanes que nosaltres estem tan acostumats a deixar-nos guiar, no?, i veure només aquell cinema. Uh-huh. Després també tenim incentius fiscals per atraure inversors de fora del sector del cinema, és a dir, més que res trobar publicitat i trobar alguns mecenes que financin projectes, modificar també el sistema de qualificació d'edats i elevar la quota a les televisions perquè inverteixin el 5% dels seus beneficis en cinema europeu. També molt bé. És a dir, pel·lícules i ja sabem també que moltes cadenes de televisió doncs, col·laboren moltes vegades amb productores per fer pel·lícules, ho podem veure en els crèdits, no? Per exemple, TV3 amb moltes catalanes ho ha fet i moltes altres. A part d'aquest 5%, també hauran de destinar un 1% a l'animació i un 1% als documentals, que precisament estàvem parlant ara dels documentals. Uh-huh. Finalment, s'haurà de definir la figura del productor independent excloent-hi les televisions. Molt bé. Tot això apunta que realment sí que sigui una millora, però ja veurem doncs, si realment arriba a port, a bon port, i s'aprova i si s'aplica després. Com hem dit, molt semblant a França. Que ja veurem si acaba, com has dit, a bon port. I acabem, com sempre, amb la banda sonora, per tancar la secció. Avui he portat dins del fila 1 una d'aquelles pel·lícules que a mi em va marcar no per la qualitat de la pel·lícula, sinó pel moment en el qual la mires, no? I pel qual et sents més identificat o menys identificat. Parlo d'Una casa de locos, del director francès Cédric Clapsich, que per acabar-ho de rodonir, per sentir-me identificat, doncs succeeix a Barcelona. Succeeix a Barcelona i, a més, doncs, són uns universitaris, quina casualitat també, com jo, que es troben doncs, a la ciutat comtal fent un Erasmus, no? I el Javier, que és el protagonista, comparteix pis amb un italià, amb una anglesa, amb una catalana, que és la Cristina Brondo, en aquest cas, sí, amb un danès, un belga i un alemany. És a dir, que és un pis ONU. Sí, sí. Molt divertit. Divertidíssim. Sí, sí, sí, sí. Tot el seguit de vivències i històries dels personatges s'uneixen a una banda sonora que a mi em va encantar precisament i que incluïa un tema de Radiohead, que és un dels meus grups preferits i potser dels més prolífics que ha donat el rock alternatiu, no només a Anglaterra, d'on són ells, sinó de tot el món, no? I potser. Tant, i tant. Per tant, no parlo més, us deixo amb la música del Radiohead amb aquest tema titulat No Surprises. Doncs una cançó molt maca per acabar amb aquesta secció de Fila 1 i Marc Ostrell, fins la setmana que ve. Adéu.